wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 maja. Minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Wniosek o Trybunał Stanu dla szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji złożony, o zarzutach powie nasz reporter. Kalisz oferuje pomoc poszkodowanym przez gradobicie mieszkańcom Gniezna. Na pewno są potrzebne farby, materiały wykończeniowe, wszystko co jest potrzebne do remontów mieszkań. UOKiK wziął pod lupę chińskie platformy sprzedażowe i nie wyklucza postępowań. Do marszałka Sejmu trafił wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego. Pod wnioskiem podpisało się 185 parlamentarzystów koalicji rządowej. Wśród zarzutów blokowanie środków dla TVP i Polskiego Radia, wrogie traktowanie mediów prywatnych oraz niepublikowanie danych o oglądalności telewizji. Łączymy się z Sejmem, tam jest Karol Surówka. Karolu, co dokładnie znalazło się w tym wniosku? Wniosek liczy dokładnie 285 stron. Jest tam przedstawionych 11 zarzutów, materiał dowodowy oraz wezwanie o przesłuchanie 9 świadków. Główny zarzut to niewypłacanie środków mediom publicznym. Były minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz zaznaczył, że jest to całkowicie niezgodne z prawem. Jego zdaniem Maciej Świrski wykonuje polityczną wolę Prawa i Sprawiedliwości. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji spełnia w tej chwili identyczną rolę jak Trybunał pani magister Przyłębskiej, który kiedyś był Trybunałem Konstytucyjnym. Nie ma żadnego znaczenia, w sensie prawnym można powiedzieć non exist. To wrogie traktowanie i nękanie karami nadawców prywatnych, w tym Radia Z, Tok FM i TVN24. Joanna Szoring-Wielgus z Lewicy zwróciła uwagę, jak wybiórczo Maciej Świrski karze prywatne media. Był głuchy w momencie, kiedy padały szkalujące informacje, chociażby w telewizji Republika na obóz w Auschwitz. A według Prawa i Sprawiedliwości jest to polityczny atak. Teraz wniosek posłów koalicji trafi do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Z Sejmu Karol Surówka, dziękuję za relację. Rusza zbiórka materiałów budowlanych dla mieszkańców Gniezna poszkodowanych przez poniedziałkową burzę z gradem. Straty są szacowane w milionach złotych. Fundacja HOPS z Kalisza udostępni swoje magazyny, mówi prezes fundacji Roman Żarnecki. Myślę, że jako mieszkańcy Wielkopolski, no bo w Gnieźnie blisko nas, blisko naszego domu stała się tragedia, więc możemy apelować do wszystkich mieszkańców o pomoc. Fundacja HOPS chętnie udostępni swoich możliwości i będziemy się kontaktować. Na dzień dzisiejszy wiemy, że na pewno są potrzebne farby, materiały wykończeniowe, wszystko co jest potrzebne do remontów mieszkań. W Gnieźnie zniszczonych i zalanych zostało bardzo wiele budynków. Przedstawiciele Polskiej Izby Ubezpieczeń apelują o zabezpieczenie majątku na wypadek gwałtownych zjawisk atmosferycznych. Coraz częściej mamy do czynienia z burzami, ulewnym deszczem i silnym wiatrem. Wszystko to może zniszczyć dobytek, mówi Agnieszka Durska z Polskiej Izby Ubezpieczeń. Z ryzykiem się mierzymy coraz większym. Zmiany klimatu sprawiają, że to ryzyko klimatyczne rzeczywiście będzie w najbliższych latach bardzo, bardzo istotne, bardzo gwałtowne, bardzo duże, więc ponieważ nie możemy wszystkiego uniknąć, stwórzmy sobie tak zwaną poduszkę finansową, czyli zabezpieczmy się na wypadek, gdy właśnie gwałtowna ulewa spowoduje podtopienia, zaleje nam parter, domu, piwnicę. Dziś też burzowo. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alerty dla 7 województw. Burze po południu przejdą w pasie od Pomorza po Małopolskę i Śląsk. Chińskie platformy sprzedażowe pod lupą UOKiK-u. Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów nie wyklucza wszczęcia postępowań wyjaśniających wobec takich platform jak Temu, Shein czy AliExpress. Analizujemy sygnały napływające od konsumentów dotyczące przede wszystkim promocji, mówi rzeczniczka prasowa urzędu Małgorzata Cieloch. Jedną z rzeczy, która gdzieś przejawia się w skargach, ale również podczas naszego monitoringu, co zauważamy, to są różnego rodzaju niesamowicie promowane promocje, okazje, które w rzeczywistości bardzo różnie wyglądają. I temu właśnie się przyglądamy. W tej chwili te trzy podmioty są analizowane przez nas, również pod względem tego, jak prezentowane są informacje o cenie, czyli coś, co jest najważniejsze dla konsumenta. Ewentualne postępowania wyjaśniające mogą zakończyć się postawieniem zarzutów. W Lublinie drugi dzień mistrzostw w ratownictwie medycznym. Jest 6 konkurencji, a dziś symulacje nagłych przypadków. Napisz kolejną adrenalinę. Nabieram 1 mg adrenaliny. Poinformujmy CPR, że mamy nagłe zatrzymanie krążenia u pacjenta, z którym mieliśmy jechać na hemodynamikę, podaliśmy leki, te transmisje zrobiliśmy. Daniel Łuszczak, ratownik medyczny, koordynator akcji. Są to ćwiczenia ratowników medycznych, którzy zjechali z całej Polski, mają do czynienia z sytuacjami, które mogą spotkać na co dzień. Adrian Bajanowski, ratownik medyczny, Siedlce. Na tych zawodach możemy się sprawdzić. Mamy stęki pozorowane, jak pani też widziała teraz, była to bardzo wysoka pozoracja, oddawała to, co się dzieje na wyjazdach. No, daje nam poprawić nasze umiejętności na fantomach wysokiej wierności i wychwytywać nasze błędy. Do Lublina przyjechało 36 zespołów ratownictwa medycznego z całej Polski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotno-opady deszczu i burze, tak jak mówiliśmy, zwłaszcza na północy, w centrum i na południowym wschodzie. Na termometrach od 16 stopni na północnym zachodzie, nad morzem i w kotlinach górskich około 21 będzie w centrum i 26 na wschodzie. Ogłoszenie społeczne. Gdzieś w Polsce pewna dziewczynka myśli o niezwykłych odkryciach. A teraz ta marzycielka staje przy wielkim oknie, spogląda w niebo. Jej serce bije rytmem dzikiej dżungli i czeka na ciebie. Czy jesteś gotowy na tę niesamowitą podróż? Może nie jesteś poszukiwaczem przygód, ale jeśli dasz się zaprosić do świata dziecięcych marzeń, zbadasz najdalsze zakątki Ziemi z małą podróżniczką. Rodziny zastępcze są bezpiecznymi oazami dla małych ludzi. Ratują ich wyjątkowe światy. Wejdź na juszjestem.info i zrób pierwszy krok. Jesteś? Projekt dofinansowany przez ministra rodziny i polityki społecznej w konkursie Realizacja kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze. Edycja 2023. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wypróbuj suplement diety zawierający nie 300, a 600 mg fosfolipidu mesentiale w jednej kapsułce. Jeśli dbasz o wątrobę, wybierz Esselif 600, który zawiera wyciąg z kurkuma longa, wspierający prawidłowe funkcjonowanie wątroby oraz 600 mg fosfolipidu mesentiale z nasion soi. Esselif 600 to aż 50 kapsułek, a mimo to kosztuje tylko około 25 zł. Więcej informacji na esselif.pl. Esselif 600. Zdrowie dla wątroby, korzyść dla portfela. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Witam Państwa w kolejnej audycji, której tym razem porozmawiamy o popularyzowaniu polszczyzny w internecie. A nie mogłem do tej rozmowy zaprosić nikogo innego niż Kamilę Kalinczak. Dzień dobry, cześć Kamilo. Dzień dobry, cześć. Bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło. Mnie również. Jesteś dziennikarką radiową i telewizyjną, jesteś lektorką i trenerką wystąpień publicznych, ale ponadto, a może przede wszystkim, zaraz cię o to zapytam, popularyzatorką wiedzy o polszczyźnie w internecie. Twoje konto śledzi 444 tysiące osób. Powiedz mi, jak ty to zrobiłaś? Tylko na Instagramie. Dodam nieskromnie. Bo jeszcze jest co? TikTok? Jest TikTok. Tam jest 200 tysięcy osób. Jest Facebook, 72 tysiące. No na YouTubie jakoś nie idzie mi to, wiesz, 2000 i tak się zatrzymało. Ale też prawda jest taka, że nie dbam o to konto, tak jak mogłabym o nie pewnie dbać. YouTube też lubi długie formy, a ty jesteś mistrzynią krótkich form. Wzięłam się z radia, ale tak jak powiedziałeś, wzbraniałam się kiedyś przed określeniami związanymi z Instagramem typu influencerka. To mnie jakoś tak bolało na początku mojej przygody z Instagramem, ale potem się gdzieś oswoiłam z tą nazwą, już się nie irytuję, gdy słyszę ją w swoim kontekście. Bo prawda jest taka, że 15 lat na dwóch dużych antenach, bo przez 10 lat pracowałam w Eurozecie na antenie Chili Z i Radia Z, czytałam wiadomości, a następnie przez 5 lat pracowałam na antenie TVN24BIS, gdzie również codziennie czytałam wiadomości. Codziennie. 5 razy w tygodniu. I tych 15 lat nie dało mi takiej popularności i rozpoznawalności, a tym samym takich pieniędzy, jakie Instagram dał mi w rok. Cykl OUE ma już 5 lat, ale prawda jest taka, że państwo znają mnie dzięki OUE. Mhm. I tak naprawdę OUE było powodem do tego, żeby ewentualnie poszukać jakichś informacji na mój temat i zastanowić się, skąd się wzięłam. To może wróćmy do tego, jak to się zaczęło. Bo przecież popularność w internecie można zdobywać na różne sposoby. No a wiemy też, że w internecie, a przynajmniej tak jest przekonanie, rozchodzą się te mniej mądre treści. Skąd pomysł na język? Mogłaś na przykład, nie wiem, zajmować się informacjami. Wiele jest takich kont na TikToku, które właśnie robią skróty dnia na przykład. Skąd ten język? A to jest ciekawe. Przygotowuję się również do panelu dyskusyjnego na forum ekonomicznym w Katowicach. Zaproszono mnie tam właśnie po to, żebyśmy porozmawiali o tym, jak to się zaczęło i jak wyglądał Instagram również jakiś czas temu. I zaczęłam sobie to przypominać. OUE kończy w tym roku 5 lat. 5 lat temu Instagram wyglądał zupełnie inaczej. Wydaje mi się, że OUE to jeden z pierwszych, jeżeli nie pierwszy projekt na Instagramie edukacyjny. I przyznam szczerze, że on nie wziął się z jakiejś takiej dobrej emocji, jeżeli możemy je wartościować, bo wziął się, wiesz, z frustracji. Bardzo mnie frustrowało, że w moim instagramowym świecie, czyli wśród osób, które ja obserwowałam wtedy na Instagramie, a byli to głównie dziennikarze i dziennikarki, nikt nie potrafi poprawnie napisać na co dzień. I to mnie tak frustrowało. Ta jedna fraza, ta jedna forma? Konkretna fraza, te trzy słowa. A no właśnie, chciałem powiedzieć, przypomnijmy, jak to zapisać, ale rzeczywiście to trzy słowa. I wtedy jeszcze nie było quizów, wtedy jeszcze nie było rolek, wtedy jeszcze nie było storieski już były, tak. I pamiętam, że właśnie pomyślałam sobie, że nie, no ktoś to musi posprzątać. I taką, to wisi wciąż u mnie na Instagramie, można to znaleźć, z takimi niedobrymi emocjami zaczynam ten cykl i mówię, że nie, no to już dosyć tego, no ja będę to w takim razie układać w każdy wtorek i czwartek i zapraszam i do widzenia. Na co dzień, trzy słowa. I tak się to zaczęło. Czyli zaczęło się od oburzenia. Od takiego, tak, to znaczy takiego, no jakiejś takiej faktycznie frustracji, albo może wiesz, ja lubię dokładność, lubię precyzję, jestem bardzo zasadnicza. W newsroomie, w którym się wychowałam, w cudzysłowie oczywiście rzecz ujmując, czyli w newsroomie Radia Z, gdzie krążył duch Andrzeja Wojciechowskiego, to był taki newsroom, gdzie do poprawności językowej, do kwestii merytorycznych podchodzono bardzo poważnie. I wiesz, były kary finansowe za jakieś tam błędy merytoryczne. Tam nie było błędów, one się nie zdarzały. To był taki świat, który... Nie wiem, czy to dzisiaj też tak wygląda we wszystkich redakcjach, ale wtedy pomylić protestujących z protestantami na antenie, to było nie do pomyślenia. Oczywiście nie mam nadzieję, że dzisiaj też jest nie do pomyślenia. Oj, zdziwiłbyś się. No i pamiętam, że tak sobie pomyślałam wtedy, że no kto, jeżeli nie my, dziennikarze, bo to były jeszcze takie czasy, że publiczność z nami nie za bardzo dyskutowała, raczej słuchało się tego i wierzyło się temu, co w telewizji, co w radiu, co w mediach. I pomyślałam sobie, że jeżeli nie my, nie dziennikarze, no to już nikt nie będzie o tej polszczyźnie poprawnej pamiętał, no bo przecież nie politycy, no oni nie są od tego, żeby gdzieś tam o ten język pewnie jakoś dbać, więc mówią to, co mówią i to, jak mówią, no i to się po prostu gdzieś tam do tego tak zwanego pięknie po polsku mainstreamu cały czas nam przenika. No jest jeszcze akademia, ale akademii mało kto słucha. Więc no tak. Uniwersytety niestety to nie jest Francja, w której czasami naukowcy i naukowczynie to gwiazdy rocka. A po tych 5 latach, bo mówisz, że OUE obchodzi 5. urodziny, masz ochotę wciąż sprzątać? No przyznam szczerze, że to się ciekawie wszystko rozwinęło. Ta emocja może, z którą zaczęłam OUE, tak trochę się uśmiecham i puszczam do państwa i do ciebie oko, mówiąc o tym, że to z frustracji, ale przyznam szczerze, że to ten projekt dawał mi, wciąż gdzieś tam mi daje ogrom radości. To było coś niesamowitego, jak to szybko zażarło, jak ci ludzie przychodzili. Bo wiesz, prawda jest taka, ja zawsze powtarzam, że nie jestem językoznawczynią, nie badam języka. OUE jest bardzo popowe. OUE jest takie proste, to są proste wyrażenia, których wszyscy używamy w mailach na co dzień. To nie jest tak, że ja tam poruszam jakieś kwestie niezwykle skomplikowane. Po prostu dałam ludziom to, czego na co dzień używają. I możemy powiedzieć sobie właśnie, że to jest niepoważne, że to wszystko jest takie lapidarne. No ale przecież tych zwrotów używamy znowu na co dzień. Więc odzew był ogromny, to znaczy państwo przyszli i mówili, o kurczę, nie wiedziałem, używam tego zwrotu, zawsze to robiłem źle, dzięki. I to było coś wspaniałego. A potem mam wrażenie, że również między innymi na fali popularności OMŁ zaczęło się pojawiać kont edukacyjnych więcej. Dzisiaj jest ich mnóstwo, tak, i to jest wspaniałe. Możesz się uczyć języków. Adam Mirek ma wspaniałe konto związane z nauką, o człowieku głównie, ale też tam i chemia. I no, wszystkiego możesz się nauczyć dzisiaj z Instagrama. Natomiast zaczęło się pojawiać również dużo więcej kont związanych z językiem. I przyznam szczerze, że to, co najbardziej mnie rozczarowało gdzieś tam na przestrzeni, jednak, wiesz, 5 lat to nie jest długo, ale zauważyłam, że wiele osób wchodzących dopiero na Instagram, bo to nie jest łatwo zdobyć tam obserwujących, to nie jest łatwo zdobyć tam popularność. I wiele osób wymyśliło sobie taki sposób, że będą podgryzać tych większych. A nie wiem, czy jest konto językowe większe niż moje. Więc to łatwo jest mnie podgryzać właśnie, próbować z jednej strony, z drugiej strony, próbować wywoływać, powiem, bo jesteśmy w radiu, w poważnym bardzo, burzę, bez tego przedrostka, że tak powiem. To jest taki, uważam, bardzo prostacki sposób na zdobywanie tej popularności. I zauważyłam też, że ma bardzo krótkie nogi. I bardzo mnie to bolało, bo ja tak nie robiłam. Mm-hmm. Nie przyszłoby mi to do głowy, żeby na tak złych emocjach, na takiej intencji zrobienia komuś krzywdy, zhejtowania kogoś, budować swoją markę osobistą. No co to w ogóle jest za pomysł? Natomiast takie pomysły się pojawiały, to było dla mnie takie pierwsze zderzenie z tym, że to może nie jest taki świat, w którym ja bym chciała uczestniczyć. A potem stwierdziłam, że ja po prostu nie będę na to odpowiadać, uznając, że to będzie największa kara dla osób, które chcą w ten sposób gdzieś tam na tym Instagramie budować swoje konto. I faktycznie, wiesz, to przyniosło efekty. Zauważyłam też, że te osoby uspokajają, wszystkie uspokajają się wtedy, kiedy zaczynają na tym Instagramie zarabiać. Zaczynają dostrzegać to, że lepiej jest się polecać nawzajem, korzystać, współpracować, bo to przynosi lepsze efekty, tak zwane good vibes, i na tym można zbudować znacznie więcej. Przykre było tego doświadczyć, a z drugiej strony. Ale gdybyś miała porównać proporcje pomiędzy tym, co jest przykre na Instagramie w twojej działalności, a tym, co przynosi ci radość, to jakbyś to widziała? Nie no, zdecydowanie tej radości jest więcej. Oczywiście, że tak. Wiesz, to jest takie nawet, znowu, możesz się zaśmiać, państwo mogą się zaśmiać. W milionerach, w teleturnieju milionerzy, jest mnóstwo pytań dotyczących języka. Tak. I państwo robią zdjęcia ekranu telewizora i wysyłają mi, znałem odpowiedź, wiem to z OM. I znowu, wiesz, to są proste rzeczy. Ostatnio pytanie za 125 tysięcy złotych. No to już poważne pieniądze. No poważne pieniądze, a tam, wiesz, coś takiego. I państwo wiedzieli i mówią, że to jest z OM. I wiesz, i tych wiadomości przychodzi na przykład 300. I masz takie, to jest miłe, to jest fajne. Więc jeżeli to jest ta cena gdzieś tam, którą trzeba zapłacić, to okej. Okay. To myślę, że bilans i tak jest im plus. A propos pytań, dużo ich otrzymujesz od swoich obserwatorów? Dużo, wiesz. Na początku było znacznie więcej i na początku starałam się każdemu odpisać. Dziś przy tej skali nie jest to możliwe. To znaczy musiałabym przestać pracować, bo Instagram nie jest moim głównym źródłem zarobkowania. Wbrew temu, co się być może państwu wydaje, no bo znają mnie z Instagrama, to myślą, że to. Nie, to nieprawda. Ja prowadzę dwie firmy. Instagram jest tak naprawdę dodatkiem. Nie przyszłoby mi do głowy, żeby swoje bezpieczeństwo finansowe oprzeć o tak, jak to powiedzieć, no takie medium, które nie jest, wiesz, do końca obiektywne, jest prywatne. I jest też niepewne. Wystarczy niepewne, jedna awaria, prawda? Na przykład. I nagle zawieszone są niektóre konta. I nie możesz się wtedy wywiązać ze swoich zobowiązań właśnie względem klientów na przykład. Myślę też o TikTokerach. Przecież sytuacja w Stanach Zjednoczonych jest taka, że no, planowane jest zablokowanie TikToka. Tak, ze względu na to, w jaki sposób rozdysponowuje danymi swoich użytkowników, no to prędzej czy później przyjdzie do Unii Europejskiej. Mhm. Zresztą moim zdaniem widać już... od zawsze w zasadzie było widać to, że inaczej TikTok jest traktowany. Prawdopodobnie również ze względu na to, że jakie podejście mają do TikToka Stany Zjednoczone. Bo zapytań od klientów o lokowanie produktu na TikToku przychodzi stosunkowo niewiele i tak nigdy one się nie dzieją. To znaczy, rozumiem. No po co lokować pieniądze w medium, które być może za chwilę zniknie, więc to jest to zrozumiałe. Na początku tych pytań było zdecydowanie więcej. Na wszystkie odpowiadałam. Dziś już nie jestem w stanie. I w też... prywatnych wiadomościach? Tak. Tak. Dziś już też staram się wytłumaczyć państwu, że jeżeli mają pytanie w stylu tak czy tak, tę książkę czy tą książkę, to samo można wpisać w wyszukiwarkę Google i ona podpowie. Więc nie wypada też, uważam, zawracać głowy w ten sposób, bo to gdzieś mam wrażenie, że wylaliśmy trochę dziecko z kąpielą. Takich pytań było mnóstwo. Przeźroczysty czy przezroczysty? A jak odmienić moje nazwisko? A państwo pytają mnie, jak odmienić nazwisko, bo ja kiedyś podałam link do takiej aplikacji, która te nazwiska odmienia. I ona dość dobrze działa. Tylko państwo szukając w internecie tej aplikacji, muszą wykonać tę samą pracę, którą ja. To znaczy wpisać w okienko wyszukiwarki odmiana nazwisk aplikacja. I to można zrobić samemu. Wydaje mi się, że takiej samodzielności też trzeba u ludzi uczyć, bo bardzo mocno skrócił się dystans pomiędzy osobami publicznymi, dziennikarzami, aktorami, aktorkami, muzykami, a widownią przez media społecznościowe. Uważam, że w niektórych kwestiach za bardzo i bywa to problematyczne. Wiesz, ja chciałbym trochę obronić te osoby, a może nawet nie bronić, ile zrozumieć je z trochę innej perspektywy, bo wydaje mi się, że właśnie tą bliskością zbudowałaś też ogromne poczucie zaufania. I ludzie, kiedy myślą o jakiejś zagwozdce językowej, to od razu mają w głowie Kamila Kalinczak, ja do niej napiszę, ona na pewno powie mi prawdę, przecież ona wie. Więc czują się też w jakiś sposób otoczeni opieką. Myślę też, że to jest duża odpowiedzialność. Ty czujesz tę odpowiedzialność swojego wpływu na polszczyznę, bo ja kiedy jeżdżę na jakieś szkolenia, to dość często słyszę, ale Kamila Kalinczak powiedziała w ON, że jest tak i tak. A co powiedziałam? Coś mądrego chociaż? Bardzo mądrego. Ja czasami odpowiadam, ale Kamila Kalinczak powiedziała też, że to nie zawsze i nie wszędzie, bo to też jest ważna informacja językowa. No, nie jest tak, że nie czuję tego wpływu. Oczywiście, że czuję. To znaczy, pracuję w mediach od zawsze. Więc zdaję sobie sprawę z tego, że słowa trzeba ważyć. Widzę też, jak zmienia się moje podejście do niektórych kwestii językowych. Boli mnie to, że państwo cytują nieprecyzyjnie. Ja kiedyś powiedziałam, że największym obciachem, naciskam na słowo obciach, na świecie jest poprawianie innych. A państwo mówią, że ja powiedziałam, że to jest straszna wiocha. Ja bym nigdy nie użyła słowa wiocha. Nigdy bym nie użyła słowa wiocha. I takie rzeczy mnie bolą. A z jakiego powodu? Może powiedzmy o tym chwilę. Dlaczego nie użyłabyś tego słowa wiocha? Bo to dość powszechne. Wieśniak, wiocha, burak, słoma z butów. No, słoma z butów to jeszcze jakoś, ale wiocha. No dlaczego? Czy ktoś, kto mieszka na wsi, jest gorszy od tego, kto mieszka w mieście? Zdaję sobie sprawę, skąd to powiedzenie się wzięło. No wiadomo, mówiło się o tym, że osoby mieszkające poza miastem być może mają trudniejszy dostęp do edukacji, tak to nazwę. Natomiast w dzisiejszym świecie, gdy tyle mówimy o inkluzywności, o włączaniu, o niestawianiu barier, o otwartości, nazywanie wiochą czegokolwiek jest strasznym obciachem. Więc ja mówię obciach i uważam, że to pasuje zawsze w takich sytuacjach. W nikogo nie uderza, prawda? W nikogo nie uderza, tak. W żadną grupę społeczną. I to mnie boli, wiesz, w tych cytatach. I myślę sobie, że w ogóle, jeżeli mielibyśmy na coś postawić w edukowaniu społeczeństwa, to uważam, że na weryfikowanie informacji, na czytanie ze zrozumieniem, bo to jest tak, jest coś na kształt czytania ze zrozumieniem. Zacytuj mnie tak, jakbym chciała być zacytowana. To tak, znaczy, tak jak powiedziałam. Tak. Jeżeli już się na mnie powołujesz, więc trafiają do mnie też takie kiedyś, trafiają do mnie czasami takie zwroty, takie teksty, takie zdania. Albo czytam takie komentarze, bo ktoś mnie oznaczył, że Kamila Kalinczak powiedziała, że. No i ja wtedy kontruję. Nie powiedziałam. Do tej wiochy, pamiętam, odniosłaś się w jednej ze swoich rolek. Tak. Na Instagramie. A wiesz, policzyłaś, ile ich jest, tych rolek? Rolek, bo tam są oczywiście też inne treści, prawda? Tak. Półprywatne, trochę prywatne. Tak, no bo on zaczęło się od quizów. A w zasadzie od ankiet, bo początkowo nie było quizów. Były tylko ankiety Więc to były te słynne Insta Stories w każdy wtorek i czwartek, mnożąc razy 52 tygodnie, no bo tyle mamy w roku, razy 5 lat, no to trochę już tego jest. Rolek jest około 200, ale to jest też nowy format. On ma 2 lata? Coś takiego. Ja jestem regularna, jestem obowiązkowa. Tak, ja to zawsze podziwiam w tobie. Powiem ci, że dzięki twojej regularności ja sam zacząłem publikować poniedziałkową poradnię językową. Trzymam się tego poniedziałku, choć ostatni przegapiłem, a właściwie przeleniłem. To dobrze, szczerze. Ale tak, to było bardzo dla mnie inspirujące, bo pomyślałem, no jak to? Jak można 2 razy w tygodniu z taką regularnością i z taką pasją o tym wciąż mówić? O tym języku, który no właśnie chyba ma swoje granice. Czy ty uważasz, że tam się nie skończą te pytania nigdy? Że to jest tak wielka, taki wielki obszar, że można tam szperać i szperać i szperać? Prawdopodobnie liczba pytań o kwestie językowe dotyczące poprawności w zasadzie, o gramatykę, o ortografię jest skończona. Tylko, że ja szkolę z komunikacji. Z wystąpień publicznych. I tak naprawdę to jest dla mnie źródło tematów. Główne źródło tematów. Oczywiście raz na jakiś czas wrzucam rolkę o powiedzeniu brać na tapet. Przypominam o na co dzień. O kózce. Gdyby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała. To są rzeczy, które wciąż trudno tam nam zapamiętać. Problematyczne jest to by. To prawda? By, tak. Wciąż które trudno jak nam powinno to być zapisane? Może powiedzmy kilka takich ciekawostek tej audycji też oczywiście. Się przyda. Zróbmy z tego taki cross po staropolsku mówiąc poradnie językowej. Wiesz, zwłaszcza, że na koniec każdego mojego szkolenia, a szkole głównie w firmach, w zasadzie tylko w firmach, no więc to są pracownicy korporacji jednak najczęściej, 95%. I na koniec robimy w ramach takiej grywalizacji, zabawy, żeby coś było ciekawego, quiz. 7 błędów, które przyszły do mnie w mailach w ciągu ostatniego tygodnia. I znowu, nie stygmatyzujemy, nie pokazujemy palcem. Nie, tak. Nic z tych rzeczy. No ale błędy, w związku z tym, że dużo maili piszemy, no to rachunek prawdopodobieństwa powoduje, że one się pojawiają. No więc oczywiście zawsze jest pytanie o na co dzień. Dodam jeszcze jedną rzecz, że mówię o tym, że będzie ta kartkówka, ona jest oczywiście nieobowiązkowa, na samym początku i mówię, że będę używała dzisiaj w sposób szczególny tych zwrotów, które się za chwilę pojawią, więc to jest też trochę o tym, żeby słuchać, żebyśmy się trochę pobawili. No ma być miło, no to wystąpienia publiczne są o zarządzaniu atmosferą. To ludzie nie pamiętają często, co do nich mówimy, ale zapamiętają, jak się przy nas czuli, jak się czuli w trakcie tego szkolenia i to o to chodzi. No więc zawsze zaczynamy od na co dzień. Pytam o to by, bo dostaję to w mailach. Gdybyśmy wygrali przetarg, to byśmy się odezwali. To byśmy, gdybym wygrała przetarg, zatrudniłabym tych ludzi, prawda? To bym zatrudniła ludzi. No więc to się pojawia. No więc tłumaczę państwu, że to by mi się przydało. I to jest w zasadzie jedyny kontekst, kiedy należałoby zapisać rozłącznie to by. A tak, gdy mamy ciąg przyczynowo-skutkowy, piszemy łącznie. Gdyby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała. No i tak to mówię, żeby państwo zapamiętali. Myślę, że najczęściej spotykanym błędem w mailach to jest także. Także w sensie tak więc. Pani Kamilo, mamy zielone światło, tak więc możemy działać. Pani Kamilo, mamy zielone światło, także możemy działać. Tutaj jest zawsze błąd. To jest, nie zdarzyło mi się jeszcze spotkać z poprawnym zapisem. Więc też tłumaczę, że słówko także znaczy również. Zawsze, na zawsze. A jak chcemy napisać tak więc, to musimy napisać tak, że. I wiesz, bo to jest też proste, bo patrz, tu masz 2 słowa i tu masz 2 słowa, więc musisz tylko po prostu patrzeć na to, żeby ci się liczba słów zgadzała. I widzisz, i ja się od razu tak nakręcam na wesoło. Ja tak lubię opowiadać o tych rzeczach, bo to są proste rzeczy i one mi sprawiają radość. I widzę, że ci ludzie zapamiętują to. I no tak jak mówię, żadna ze mnie ekspertka w tej dziedzinie. Po prostu lubię czytać słowniki i te wszystkie poradniki. Miałam zajęcia z panią profesor Marcjanik na studiach i to ona mnie tak zaraziła taką miłością do ciekawostek jednak, bo to są ciekawostki. Ale widzisz, no tak się od razu zapalam i taką radość mi sprawia mówienie o tym. O w każdym bądź razie bez bądź, o między Bogiem a prawdą bez między, o spotkaniu zaplanowanym na przykładamy to spotkanie, na kiedy? No i tu zawsze też jest błąd, wiesz. Więc tłumaczę, jak to robi, zwłaszcza, że to się też pojawia w reklamach. Mhm. Nie użyczam głosu, no nie powiem, że często, bo teraz robię tak dużo rzeczy, ale kiedyś bywało częściej. RRSO. W tych wszystkich informacjach bankowych, reklamach bankowych, zawsze błąd. Bo wiesz, lektorzy nie wiedzą, jak to przeczytać. I pamiętam, to była reklama, którą osobiście poprawiłam, zadzwoniłam do osoby, która miała wpływ na kształt tej reklamy i powiedziałam, że to już jest taki poziom żenady, że bez przesady. Była reklama samochodu i lektor czytał z taką, wiesz, jak to lektor reklamowy, emfazą oczywiście. Samochód marki XYZ, 5 drzwi, coś tam silnik. Ja mówię, co? No są granice, no jak to może nie... Wiesz, tam jest jakiś klient, który to zaakceptował, to przeszło przez różnych ludzi. No i tak mi było przykro, a w zasadzie to nie, to byłam zła. No więc zadzwoniłam, gdzie trzeba, poprawiono te reklamy. I mówisz, pięcioro! Tak, pięcioro, no przecież. Ja mam podobną historię za sobą. Napisałem kiedyś mail do jednej z firm, właściwie z takiej sieci dyskontów. I napisałem, że szanowni państwo, ale super cena, super rabat, super okazja. Piszemy łącznie, ponieważ przedrostek super, tak jak każdy przedrostek, zapisywany jest łącznie, poza quasi i niby, a to są wyjątki. I otrzymałem odpowiedź. Wprawdzie chyba w moim mailu nie było nic o super rabacie, tylko o super cenie, więc super cena od tamtego czasu, jak mi się wydaje, nie wiem, czy zbyt wiele sobie nie przypisuję, jest pisana łącznie, ale już super okazja i super rabat są pisane rozdzielnie. Więc chyba trzeba, wiesz, bardzo precyzyjnie wskazywać takie rzeczy. Myślę, że tak, ale też myślę sobie, że widzisz, osób odpowiedzialnych za język jest zdecydowanie więcej. To są też ci wszyscy copywriterzy, którzy tworzą te reklamy. Czasami to są majstersztyki. Do dzisiaj wszyscy mówią, że prawie robi różnicę, bo to jest z reklamy i to jest tak wspaniały tekst i w kontekście tej reklamy, no coś wspaniałego. Ale wiesz, są takie ciastka, wafelki czy coś i one nazywają się orzeszty. I rozumiem, że producent chciał wskazać, posługując się tym zapisem, że to jest orzechowy produkt o smaku orzechowym, no ale niestety nadużył tutaj tej ortografii. No orzeszty, no jako takie wykrzyknienie, piszemy zupełnie inaczej. I myślę sobie, że państwo mogą właśnie to skojarzyć i zapamiętać, że to przecież na tych wafelkach czy tam cukierkach było tak, to może tak to się zapisuje, a nie. To rzeczywiście. No, gra językowa jest dobra wtedy, kiedy znamy reguły tej gry, tak, czyli znamy podstawę. A propos reguł gry, bo ten temat już przejawia się chyba po raz trzeci, a mówię tutaj i o eksperckości, i o wypominaniu sobie wzajemnie błędów językowych. Bo wydaje mi się, że dużą motywacją uczenia się poprawności językowej jest między innymi to, żeby zabłysnąć. Wtedy, proszę bardzo, to nikomu raczej nie szkodzi, kiedy przy wigilijnym stole powiem, a czy wiecie, że... I tu pojawia się ciekawostka. Natomiast wtedy, kiedy już słuchamy cudzej wypowiedzi i no... poprawiamy tę osobę na bieżąco, no to mamy pewien problem. To nawet wprost nazywane jest przemocą. Jak ty podchodzisz do tej sprawy? No właśnie tak. To znaczy bardzo fajnie kiedyś powiedział, to nie będzie cytat, bo nie pamiętam dokładnie, jak to zabrzmiało, ale rozmawiałam z panem profesorem Liberkiem, językoznawcą z Poznania. Mieliśmy okazję spotkać się przy okazji omawiania jakiejś kwestii językowej, online niestety tylko, ale do dzisiaj mailowo wymieniamy serdeczności. I tu pan profesor Liberek powiedział, że no to jest charakterystyczne właśnie dla osób, które znają 20-25 ciekawostek językowych i teraz one będą poprawiać, bo je to tak irytuje. No i ja bym proponowała, żebyśmy się przestali irytować. Wiesz, te wszystkie rankingi błędów, które najbardziej irytujące błędy w przestrzeni publicznej, to powoduje, że zaczynamy mieć poczucie, że cudze błędy mogą nas irytować. No z jakiej paki, za przeproszeniem? Rozszerzając to, cudzy język może nas irytować. A to też przecież wchodzi na tematy związane choćby z językiem niewykluczającym. Na przykład. Bo jeżeli ma prawo mnie irytować czyjś błąd, tutaj daję duży cudzysłów, bo z tymi błędami, słownikami też oczywiście różnie bywa, no to ma prawo mnie także irytować to, że nazywa się, nie wiem, redaktorką, chirurżką, no prawda? No właśnie. Gdzie tu jest granica między tym? Uważam, że jeżeli... szukamy tych ciekawostek językowych, obserwujemy te profile po to, żeby potem wytykać innym błędy, to jest bardzo niedobra motywacja. Poprawność językowa ma sens wtedy, gdy pod rękę idzie z kulturą wypowiedzi, z szacunkiem do drugiego człowieka. I sama powiedziałam, że OM wzięło się z jakiejś tam frustracji, że to na co dzień pisane jest ciągle nie tak jak trzeba. Przypomnę, trzy słowa. Ale oczywiście puszczam do Państwa trochę oko. Nigdy nie zdarzyło mi się, żeby czyjś błąd mnie zirytował. A widzisz, bo to jest myślę też ciekawe, gdyż pochodzę z bardzo specyficznego środowiska zawodowego. W newsroomie wszyscy się poprawiają. Powiem ci szczerze, że w niezbyt taki elegancki sposób, ale tam po prostu nie ma czasu na owianie w bawełnę. Jeżeli razem prowadzimy serwis informacyjny, to pracujemy na wspólne dobro. Jeżeli ja zauważyłam, że coś napisałeś źle, no nie wiem, zamiast prezydent, premier, wiesz, bo to się zdarza w przypadku polityków gdzieś tam zagranicznych najczęściej jednak, no to przecież nie będę czekać, aż się na tym wykopyrtniesz. Tylko ci powiem, Mateusz, tutaj jest błąd, popraw, bo to przecież, a, i ty powiesz, a, dobra, dzięki. I to tak działało. I czasami myśmy sobie dawali po razie w naprawdę niekulturalny sposób, ale wchodzimy na antenę, jesteśmy najlepszym teamem na świecie, schodzimy z tej anteny i mówimy, dobra, wszystko dobrze, przybij piątkę, lecimy dalej, bo oboje wiemy, że robimy to po to, żeby było dobrze. Ja ciągnę ciebie, ty ciągniesz mnie, patrzymy na siebie, opiekujemy się sobą nawzajem i pracujemy na wspólne dobro. I widzisz, i wychodzę, tak jak mówię, wychowałam się w takim środowisku, gdzie wszyscy non-stop się poprawiali bez ogródek, bez owijania w bawełnę, a dzisiaj jednak mówię, że nie wolno poprawiać, bo to jest po prostu niekulturalne. No dobrze, ale przeniosłabyś to nie wolno poprawiać do tego newsroomu, w którym pracowałaś? Czy to jest inna sytuacja komunikacyjna, oczywiście, prawda? Tak oczywiście, jak powiedziałaś, chyba cel jest istotą, bo jeżeli celem jest zadbanie o siebie wzajemnie i dostarczenie tego produktu, jakim jest wystąpienie w telewizji, no to ja nie mam na celu cię pognębić i sprawić, żebyś ty czuła się gorzej. Tylko chciałbym wręcz przeciwnie, żebyś na antenie wypadła dobrze i przez to czuła się lepiej. Ale widzisz, bo to jest ciekawe. Kiedyś najczęściej państwo mnie pytali o kwestie językowe. Już będę trzymać się tego przykładu. Przezroczysty czy przeźroczysty? No wiesz. A dzisiaj najczęściej pytają mnie o kwestie komunikacyjne i dotyczące kultury wypowiedzi. I przyznam szczerze, że nic nie budzi takich kontrowersji, jak temat poprawiania innych. Państwo są przekonani, że mają prawo i że ktoś musi i że oni to robią w dobrej wierze. Ale mało tego, wiele osób pisze, w tym bardzo znanych osób publicznych, dziennikarzy również, że chcieliby być poprawieni, że chcieliby właśnie usłyszeć, że robią błąd. No i oczywiście super, no. To fajnie, zwłaszcza rozumiem to w przypadku dziennikarza, bo tak jak mówię, to jest to samo środowisko. Ale pamiętajmy jednak o tej intencji i nie ma niczego złego w tym, że rodzic koryguje dziecko. No wiadomo, uczy się dziecko mówić poprawnie, nabiera jakichś tam nawyków. Ale to jest zupełnie inna sytuacja niż kiedy koleżance zwracamy uwagę. W pracy na przykład. A nie wydaje ci się, że to osobiste traktowanie pewnych rzeczy językowych, między innymi to dawanie sobie prawa do poprawiania innych osób, wynika także z tego, że nasz sposób komunikacji się znacznie różni i znacznie zmienił w ciągu ostatnich kilku lat właściwie. Bo kiedy opowiadałaś o tej przestrzeni publicznej, tej takiej oficjalnej, to rzeczywiście tam dbałość o formę i o przekaz jest niezwykle istotna. Tak. Natomiast media społecznościowe mówią do nas i wydaje nam się, że zawsze mówią o nas. No bo kiedy dostaję jeden, drugi, trzeci tysięczny komunikat, cześć, tutaj coś tam do ciebie mówię w taki sposób bardzo bliski, to nasz mózg chyba uczy się takiego odbierania treści, że one są zawsze do mnie i o mnie. A więc ja mam prawo nie tylko poprawiać, ale też z drugiej strony odsłania mnie to jakoś przed uderzeniem innych osób. Wydaje mi się, że ta granica pomiędzy tym, co prywatne, a tym, co publiczne, jakoś nam się dość wyraźnie zamazuje i widać to w języku. Masz rację, że niektórzy twórcy i twórczynie, bo ja tak wolałabym, żeby o mnie mówiono w kontekście Instagrama, bo wiesz, zdaję sobie sprawę z tego, że wywieram wpływ, więc państwo nazywają mnie influencerką, ale jednak tworzę treści edukacyjne, nie pokazuję tam lifestyle'u życia, choć to też jest oczywiście tworzenie treści, nie umniejszam, proszę mnie dobrze zrozumieć, ale faktycznie niektórzy twórcy, niektóre twórczynie mówią, zwracają się bezpośrednio, cześć, cieszę się, że jesteś, tak. Cieszę się, że przyszłaś, mam dla ciebie dzisiaj, faktycznie możesz się poczuć bardzo dowartościowany, dowartościowana, masz rację, uważam, że zacierają się te granice, widzę to po osobach, które podchodzą do mnie, bo rozpoznają mnie na ulicy. Ich sposób komunikacji w tych pierwszych słowach, kiedy zwracają się do mnie, sugeruje, że się znamy. Podchodzą do mnie, wiesz, a ja wciąż nie czuję tego, że jestem rozpoznawalna. 15 lat pracowałam na dwóch dużych antenach. To się nigdy nie zdarzyło, żeby ktoś mnie rozpoznał. W sklepie, może czasami po głosie, okej. Ale wiesz, w sklepie na ulicy, no to się nie zdarzyło nigdy. A teraz to się zdarza codziennie w zasadzie, kiedy wyjadę z domu do miasta. I ja w związku z tym szukam. Może to jest jakiś klient, może mam doskonałą pamięć do twarzy, więc też ufam tej swojej intuicji. Mówię, kurczę, nie znam. No i w końcu, bo my się znamy z Instagrama, to znaczy ja panią obserwuję. To jest bardzo ciekawe zdanie. My się znamy z Instagrama. Tak, tak, bo trochę to rozumiem. Ja jestem u państwa w domu. Jestem czasami u nich w łóżku. Ten telefon jest w łóżku, oglądają mnie rano, oglądają mnie wieczorem. Zdaję sobie sprawę z tego. Tak samo podchodzę do tych komunikatów, które ja dostaję. Jeżeli ktoś mnie obrzuca jakimś hejtem, takim stuprocentowym hejtem, wiesz, on jest trochę u mnie w domu. Bo czytam to w kuchni, leżąc na kanapie, to jest ta moja bezpieczna przestrzeń i nagle przez ten telefon to wpada do mnie, do domu, czyli do tej bezpiecznej przestrzeni. Także oczywiście myślę, że zmienia się bardzo ten sposób komunikacji i jesteśmy w jakimś ciekawym momencie, jeżeli o to chodzi. Uważam, że zanikają nam zdolności komunikacyjne jako społeczeństwo. No właśnie, jesteś jedną z nielicznych twórczyń. Mówię nielicznych, bo innej nie znam, ale zakładam, że może jest. Która zwraca się do swoich odbiorczyń i odbiorców państwo, a nie ty. I ja pamiętam takie zdanie, kiedy zaczynałaś, ktoś podesłał mi twoje konto, zacząłem je obserwować, wtedy jeszcze to właśnie były te quizy i ta osoba mi powiedziała, to nie ma szans. W internecie nie ma szans, żeby ktoś zwracał się do swoich osób obserwujących, drodzy państwo czy szanowni państwo, przecież to jest zupełnie inna materia, tam trzeba na ty krótko się trzymać, bez dystansu, a ty jednak wbrew temu osiągnęłaś ogromny sukces. Czy ty jesteś zwolenniczką takiego szybkiego przechodzenia na ty w relacjach prywatnych, także biznesowych? Nie znoszę tego. To jest miód na moje serce. Ja nie jestem z internetu. Ja jestem z radia i z telewizji. I jak miałam ambasadora, robiłam z nim wywiad, zwracałam się do niego. Nie na ty, jak się domyślasz pewnie. I do widzów w telewizji również zwracam się państwo. Okej, w radiu, w którym pracowałam, w radiu komercyjnym, DJ-e zwracali się i zwracają się do dzisiaj do słuchaczy na ty, do słuchaczek na ty, mówią po imieniu. Natomiast ja pracowałam w newsroomie, czyli znowu bardziej formalna komórka komercyjnego radia. Nie przyszłoby mi to do głowy. Nie znoszę, jak ktoś mówi do mnie na ty, a nie jesteśmy na ty. Nie znoszę takiego przechodzenia mimochodem. To znaczy, jeżeli już masz ochotę ze mną przejść na ty, to zachowajmy te konwencje i po prostu mi to zaproponuj, jak już bardzo musimy. Ale nie udawajmy, że najpierw jesteśmy na ty, najpierw jesteśmy na per pani i za chwilę przechodzimy sobie na ty. Nie lubię tego. Dlatego, że tak zostałam wychowana. Lubię poczytać o etykiecie, o zasadach savoir-vivre. Znam te wszystkie zasady. Znam protokół dyplomatyczny. Bo tego wymagała moja praca ode mnie. A poza tym ja chyba gdzieś w głowie jestem taką starą osobą i lubię być z ludźmi na ty. Miałam ogromny problem z tym, żeby do osób starszych ode mnie w redakcji, na przykład do Moniki Olejnik, do Jacka Pałosińskiego, mówić na ty. Bo chciałam im oddać jakiś taki szacunek. Wiesz, no w moim świecie po prostu mówienie do takich osób, zwracanie się do nich per pani, per pan, czy pani redaktor, pani redaktorze, było oznaką szacunku. I Jacek Pałosiński namawiał mnie wielokrotnie. Jesteśmy na ty w mediach, w redakcjach, wszyscy są na ty. Ja mówię, a mogę mówić chociaż panie redaktorze? Mówi, dobra, już niech będzie. Niech będzie chociaż tak. Więc napisało do mnie kilka osób, że dlaczego w mediach wszyscy są na ty, w internecie wszyscy są na ty. No to tłumaczyłam, że ja nie jestem z internetu. Ale zdecydowanie więcej osób do mnie pisało, że im się to podoba. Taka konwencja. Nie jesteśmy znajomymi. Wbrew temu, co właśnie niektórym się wydaje przez to, że dzięki mediom społecznościowym można skrócić dystans, nie jesteśmy znajomymi. Wiesz, czasami wczoraj przeczytałam taki komentarz. Pan do mnie napisał pod rolką, jest pani przesympatyczna. A ja mam w głowie wtedy jedną rzecz. Pan tego nie wie. Pan nie ma pojęcia, czy jestem sympatyczna, czy po prostu z radością nagrywam rolki. pan nie wie tego, jakim jestem człowiekiem. Boli mnie to, że z taką łatwością oceniamy i tak bardzo jednoznacznie oceniamy innych. I też zobacz, jaka to jest przestrzeń. Co innego, jak ktoś ocenia, nie wiem, sposób, w jaki mówię, głos, którym mówię. Może się podobać, może się nie podobać, ale jest pani przemiłą osobą. To już tak bardzo dotyka mojej strefy intymnej, zarezerwowanej dla osób najbliższych, że taki rodzaj oceny, przyznam szczerze, że to znaczy, pan nie powiedział nic niemiłego, więc mnie to nie boli, ale boli mnie sam fakt, że wciąż sobie pozwalamy na takie rzeczy. Uważam, że jest to nie do odwrócenia i nie do zatrzymania, niestety. Tym bardziej, że można by było jakoś ten komunikat przeformułować i napisać, wydaje się pani tak, osobą, na przykład, prawda? To jest o sobie, o mnie, a nie o tobie, kiedy mówię, jesteś tak jakaś i tutaj moja ocena pada. Ale wiesz też, żeby nie było tak słodko, kiedyś pani mi napisała, kiedyś on było fajne, teraz jest pani zarozumiała. Aha. No tak, bo się znamy od 100 lat, spędzamy ze sobą dużo czasu, więc pani po prostu może to powiedzieć. A ja może, wiesz, była rolka na jakiś temat, powiedziałam mocniejszym głosem. No faktem jest, że jak ryknę, to może nie być miło. Więc zaczęłam się częściej uśmiechać, żeby nie było, że jestem taka zarozumiała. No wiesz, co podziałało. A, proszę bardzo. Ale to też pokazuje, jak bardzo powierzchowne są te oceny i jak niewiele potrzeba. Skoro tak wiele osób cię obserwuje, to wydaje mi się, że no tutaj nie można chyba mówić o bańce informacyjnej w takim bardzo zawężonym zakresie, bo to jednak jest prawie 500 000 osób, które interesują się językiem, bardziej lub mniej. Mhm. Poza tym poprawianiem siebie wzajemnie, wydaje mi się, że takim zarzewiem różnych konfliktów mogą być także formy języka niewykluczającego. Mam na myśli tutaj przede wszystkim feminatywy, których używasz tak i których chcesz, żeby wobec ciebie używano. Tak. Czy zdarza się często jakaś, powiem teraz znowu po staropolsku, inba u ciebie na koncie dotycząca jeszcze tych form? Nie. Bo wiesz, bo rozmawiamy o hejcie, rozmawiamy o różnych tego typu kwestiach, inbach właśnie i tych burzach bez tej drugiej części, wiesz, o co mi chodzi, państwo pewnie też. Ale u mnie to się rzadko zdarza. To znaczy, w ogóle się nie zdarza. Ja sobie nie przypominam takiej sytuacji. Oczywiście przy tej skali profilu zawsze już się ktoś do czegoś przyczepi. Natomiast po pierwsze, komentowanie na moim profilu, wpisywanie komentarzy jest przywilejem. Musisz mnie obserwować, żeby móc napisać komentarz. Takie ustawienia są możliwe, daje takie możliwości ta aplikacja, można sobie to tak ustawić. To pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że państwo wiedzą, że jeżeli wymieniamy się komentarzami, to robimy to w sposób kulturalny. Oczywiście przy tej skali profilu może coś tam wisi niekulturalnego, czego nie wyłapałam, ale jeżeli wyłapuję, to nauczyła mnie tego Paulina Mikuła, blokuję od razu. Nie mam na to czasu. Życie jest za krótkie, żeby czytać takie bzdury. Jeżeli ktoś ma jakieś tam argumenty, chce podyskutować, tłumaczy jakoś, wiesz, swoje w kulturalny oczywiście sposób, to jak do tego podchodzi, to okej, to niech sobie tam odpowiada. Ale jeżeli nie, to dziękuję. Ja nie chcę mieć takich osób w swojej przestrzeni. To znaczy i takich niczego nie nauczę, jeżeli w ten sposób się odzywają do mnie, do osób obcych. No to po co mają tam być? Zdarzyło mi się, miałam takie poczucie, że trzeba tych ludzi edukować. To znaczy kilku osobom naprawdę odpisałam i miałam poczucie, że to, że odpisałam na tak beznadziejnie jednoznaczny hejt, spowodowało, że te osoby miały jakąś refleksję po tej sytuacji. Ale dzisiaj, tak jak mówię, no za bardzo jestem zajęta na to. I myślę sobie, że to już też są te takie czasy, kiedy tak dużo się mówi o hejcie, tak dużo mówi się o kulturze wypowiedzi, że jakby zrobiliśmy swoje. Już przykro mi, ale czas na edukację się skończył. Już teraz po prostu oczekuję, że widzowie zebrani wokół mojego profilu będą się zwracać do siebie kulturalnie. To zostawmy te niemiłe rzeczy na boku. Porozmawiajmy o czymś miłym. Czy mogłabyś o sobie powiedzieć, że kochasz polszczyznę? No pewnie. Oczywiście, a co w niej kochasz? Tak. To ja jestem głodny takich miłostek językowych. Co? Ale to teraz mnie zaskoczyłeś. Kocham to, jak się zmienia. Wbrew pozorom, mimo że uważam siebie za konserwę, to chyba też jest ta kwestia newsowości. Sprawy mają być jednoznaczne, te dotyczące języka też. Nie ma tutaj, że język nie się zmienia, co się zmienia. Spolegliwy to spolegliwy, nie tam, że o. Więc widzę też to, jak zmienia się moje podejście, jak dużo się uczę, jak nabieram takiej otwartości. w postrzeganiu tych wszystkich kwestii, że kiedyś bym umierała za jakieś właśnie konkretne formy, a teraz widzę, że sprawy nie są zero-jedynkowe. A jest taka, której bardzo nie lubiłaś, tak? Że po prostu aż dostawałaś gęsiej skórki, a potem pomyślałaś, no może to nie jest taka potworna forma, może jakoś... Nie, no jest ta jedna za tę jedną, to jeszcze bym tam sobie może coś dała uciąć, to jest dedykowane. Hmm. No wiesz, no woreczki dedykowane do grilla, krem dedykowany do skóry wrażliwej, podstrona dedykowana i to mnie jakoś, to znaczy nie to znowu, że irytuje, no widzisz, że nie jestem zirytowana, ale to mnie tak osłabia. Osłabia mnie ta bezmyślność w tym kalkowaniu, bo bardzo duża sieć sklepów obuwniczych w zeszłym roku tak sobie pokalkowała, przekalkowała, że we wszystkich tych sklepach, wiesz, to mniejsze i większe miejscowości, były takie banery. Szeroka selekcja butów. Uważam, że to nie zmierza w dobrym kierunku, a sieć perfumerii miała taką kampanię Welwetowe usta. No ja przepraszam bardzo, ale w związku z tym, że welwet to papier toaletowy, w Polsce wszyscy wiedzą, że welwet jest miękki jak aksamit. I można było powiedzieć aksamitne usta. I wiesz, i ten absurd tej sytuacji, ten absurd tego dedykowanego, ale to się w ogóle jakoś tak rozpleniło, że uważam, że to jest... Wydawało mi się, że to powstrzyma. Mm-hmm. Mam w ogóle dużą taką wiarę w to, że jak zwrzemy szyki, to powstrzymamy dedykowany. Ale już chyba machnęłam ręką i mówię, nie. No i tak, wiesz, widzę to niezrozumienie na tych szkolnych i widzę tych ludzi i tak już mówię z takim coraz mniejszym przekonaniem. Kiedyś walczyłam i teraz mówię, no dobrze, jeszcze powiem o dedykowanym. Wiem, że państwo już się pewnie ze mną... Nadziei. Tak, bez większych nadziei, z rezygnacją w głosie. Pewnie państwo używają, no ale powiem te trzy zdania, które mam do powiedzenia. Tak, żeby było z poczucia obowiązku. Ja tak mam, wiesz, ze słowem destynacja. Reklamy biur podróży. Tak. Najlepsza destynacja w sezonie Egipt. I wiesz, ja mam takie wyobrażenia bardzo filozoficzne, bo to ta destynacja kojarzy mi się z takim destiny. No. Że ja tam polecę i już zalegnę w tej piramidzie jak ten faraon i już nie wrócę z tego celu podróży. A moim zdaniem, jak jest destynacja, to wakacje są droższe. No, na pewno. I tak samo ta dedykowana podstrona, bo to nie jest, wiesz, podstrona produktowa. Wiesz, ja robiłam kiedyś w UX-ie, projektowałam strony internetowe, więc wiem, że można powiedzieć strona produktowa po prostu, albo strona wynikowa. No ale pewnie dedykowana jest droższa. Krem dedykowany, żel dedykowany. Prysznicowi? No przecież, no wiesz. No i tak sobie, tak kokietuję państwa. Tak jak mówię, moje szkolenia nie są związane z poprawnością językową, ale zawsze mam tam taki slajd. Nazywam ten slajd kuriozami językowymi, tak oczywiście pieszczotliwie, bo są takie sformułowania. Po prostu staram się zwrócić uwagę na to, że mówienie prostym językiem jest dobre i że musimy wrócić do mówienia językiem mówionym. Jest takie wyrażenie w serwisach informacyjnych. Uważam, że ono występuje tylko tam i oczywiście w języku policjantów. Do zdarzenia doszło. Wiesz, bo to nikt... Jestem przekonana, że nikt w prywatnej rozmowie tak nigdy nie powiedział. No gdybym ja się dzisiaj spóźniła, to bym nie powiedziała, wiesz Mateusz, przepraszam cię bardzo za spóźnienie, ale do zdarzenia doszło. 4 osoby zostały hospitalizowane. I tak tłumaczę to na szkoleniach z dziennikarzami. Mówię, napiszmy to tak, żeby ten człowiek, który słucha tego radia, to zrozumiał. On jedzie samochodem albo coś robi. Nie mówmy mu, do zdarzenia doszło. Powiedzmy mu, że są poważne utrudnienia na skrzyżowaniu takim i takim. Bo tramwaj uderzył w samochód osobowy. Nieznane są jeszcze szczegóły. I tam zawsze się pojawia jeszcze taka jedna rzecz. Uważaj. Na miejscu pracują 3 zastępy straży pożarnej. I ja wtedy zadaję temu dziennikarzowi bądź tej dziennikarce pytanie. Co to znaczy 3 zastępy straży pożarnej? To jest dużo, czy to jest mało? Ile to jest wozów, ilu to jest ludzi? Tak. I wiesz, że nikt nie wie. I to już jest przerażające. Jeżeli podajesz informację i nie wiesz, co mówisz, to już jest problem. Wytłumaczę, zastęp to jeden samochód i od 4 do 6 ludzi sprawdziłam, no bo musiałam być przygotowana. Tak, słuchaj, ale po co sobie tak sprawę utrudniać? 3 zastępy... Jak to jest? 3 zastępy? Straży pożarnej. Przecież to dykcyjnie to można paść, tak. Jeszcze jak się mówi szybko, konkretnie, bo to przecież tam są ograniczone widełki czasowe. Ale najgorsze jest to, że nie wiesz, co to znaczy. 3 zastępy, to jest dużo, czy to jest mało? Brzmi jak bardzo dużo. Ale to zależy od sytuacji, tak. No bo wiesz, jeżeli to jest jakiś tam gigantyczny pożar, to 3 zastępy, no to jest problem, myślę, jak masz 3 wozy tylko i od 4 do 6 ludzi w jednym wozie. Ale jeżeli to jest jakiś wypadek drogowy, no to faktycznie jest to problem. Uważam, że ludziom potrzebna jest wykładnia w takich sytuacjach i najważniejsze z punktu widzenia, bo widzisz, powiedziałam, że zanikają nam zdolności komunikacyjne, bo w komunikacji nie chodzi o to, żeby mówić, chodzi o to, żeby posłuchać, żeby żeby zastanowić się, czego potrzebuje osoba, która siedzi po drugiej stronie. I teraz, jeżeli ty sadzisz taką informację w serwisie informacyjnym, że trzy zastępy i do zdarzenia doszło, to znaczy, że nie pomyślałeś o tym, że człowieka, który jedzie samochodem, interesuje to, czy dojedzie, czy są utrudnienia. Więc zacznij od tego. I jak długo będą trwały i którędy ewentualnie może tę drogę ominąć. Gdzieś tam na końcu to są proste rzeczy. Jak o tym mówię, to widzę to zdziwienie, ale też tłumaczy tym ludziom, że to nie jest rocket science. Gdzieś na końcu to jest powrót do początku. Wiesz, na czym teraz się złapałem? Że wciąż narzekamy. A miało być o miłości do polszczyzny. Masz rację. Powiedzmy coś miłosnego tej polszczyźnie. No jest piękna. Och, ze względu na akcenty choćby. Jak pięknie można poakcentować. Jak ona pięknie płynie. Jest taka fajna, szeleszcząca też. I myślę sobie, że jarajmy się poprawnością językową i poprawną polszczyzną i tym akcentowaniem i tym, jak te słowa płyną. Ale pamiętajmy o tym, że najważniejszy jest jednak szacunek do naszych rozmówców. Który możemy okazać także piękną polszczyzną. O tak, zdecydowanie. Mam nadzieję, że udało nam się dzisiaj obdarować naszych słuchaczy i nasze słuchaczki chociaż odrobiną piękna polszczyzny. Bardzo dziękuję ci za to spotkanie. Moją gościnią była Kamila Kalinczak. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Autopromocja. Klub Trójki. Audycja, w której każde słowo ma znaczenie. Dziś porozmawiamy o potrzebie przyjaźni. Czy w naszych zabieganych cyfrowych czasach wciąż umiemy budować i pielęgnować te szlachetne relacje? W czym przyjaźń bywa lepsza od miłości? I czy osoby młode mają dziś szansę znaleźć przyjaciół na całe życie? Porozmawiam z Pawłem Plochem, nauczycielem, i Małgorzatą Gołotą, reporterką. Zapraszam, Paulina Wilk. Klub Trójki. Dziś tuż po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Rewelacja! Teraz wszystkie produkty Apple kupisz nawet w 24 ratach 0%. RRSO 0%. I do września nie płacisz. iPhone 15. Pamięć 128 giga za 3799 zł. A w 24 ratach tylko 159 zł miesięcznie. Niska rata nawet przez 2 lata. Promocja ratalna do 6 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Hej, a co ty tu robisz? Idę do apteki.